lo samani kwa usumbu. Pole kwa uchovu najua nimekuamsha usiku sana. Please naomba tuonge, najua ni ngumu mana ni mda mrefu toka tumeachana. Usipate tabu ya kuniuliza mimi nani, mimi ndo yule bwana ko tulioachana zamani. Na kuomba usikate simu niulize na shida gani, najua kama ni usiku sasa unapaniki nini mama. Nataka tu kukwambia nimejifunza vitu vingi kutoka kwako, nimebaki najiriria. Leo haupo ndo naona umuhimu wako. Kweli nilikunyanyasa kishenzi, ulinipenda sana ila ndo hivyo munisipendeki. Ni kweli ulinizingatia kishenzi, ila sikujali pembeni nilifanya ushenzi tu. Nakumbuka nilipoteleza, nilinyanyua kanyerekeza wapi nilipokosea. Sikutaka kupoteza, nilifuatilia mpaka malengo yangu nikayafikia. Nataka nikwambie uwepo wako kwangu umeniheshimisha, uwepo wako kwangu umenibadilisha, uwepo wako kwangu umeniimarisha, uwepo wako kwangu umenifanya niwe mtu sahihi, uwepo wako kwangu umeniimarisha, uwepo wako kwangu umenibadilisha, uwepo wako kwangu umeniimarisha, uwepo wako kwangu umenifanya niwe mtu sahihi. Ona nimebaki najutia, kwa nini tuliachana? Najuta, nipo peke yangu nikikukumbuka nalia. Kwa nini tuliachana? Najuta, kwa nini tuligombana? Sikukumbuki kwa mabaya tu, bali na kukumbuka kwa mazuri yako pia. Umeondoka ila saa tu, kweli nilikufanyia visa ukashindwa kuvumilia. Nimejifunza kutokana na makosa, hata kama sipo nawe sitorudia kosa. Tulipanga mengi kwenu nipeleke posa, ona ujinga wangu tayari nisha kukosa sasa. Mwenzenu najuta, kwa nini nilikuchezea? Najuta, kwa nini nimekupoteza? Najuta, maisha yako nimeyachezea. Ona nimebaki najutia, kwa nini tuliachana? Najuta, kwa nini nipo peke yangu nikikukumbuka nalia? Kwa nini tuliachana? Najuta, kwa nini tuligombana? Abara MC shina sita kipanye, nikiwa vinanda classic, nikiwa na producer Fatiri chung chung chung chang. We Shaloni wa chung chang, nakubali sana timu ile ile shina sita kipanye. Nakubali sana manager Smolda, we manager Emedi, Bobo ya Adam. Nakubali sana watoto wa Chamanzie, watoto wa Badiantazi mtani Ujambo, watoto wa Mbagala Temeke Kinondoni mpaka ila sho sho sho sho kali wewe. Nakubali sana boss Buko Magari, nakubali watoto wa Mungu wanangu wa ubaya msini, nikiwa na Raida Mr. Misondo ashokale. Kwa nini tunachana? Najuta, siko peke yangu nikikukumbuka nalia. Najuta, hatuko wote leo nimebaki mwenyewe. Najuta, oh. Come extension.